पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण मतभेद एक परमात्मा से वास्तव में मतभेद होते हैं अपना मत रखने से, अपना मत न रखने से मतभेद नहीं होता, होता तो फिर हानि नहीं होती। अपना मतभेद न रखकर सबके साथ प्रेम का बर्ताव करे तो दूसरे मतभेद रहने पर भी अपने हानि नहीं होती। अपने हानि है अपना मतभेद रखने में। अपना मत क्या है कि परमात्मा है, वो सब में है, सगुण भी वो है, निर्गुण भी वो है, समग्र है। गीता में समग्र कहा है, अवसर से हम समग्र हम यथा ज्ञान दर्शन। सातवें अध्याय में भगवान ने अपने समग्र रूप का ज्ञान बताया, वो समग्र रूप है, वो समग्र बाहर कोई नहीं है, समग्र के अंदर होता है, सगुण निर्गुण साकार निराकार सब मत आ जाए, अपना भेद नहीं रखे, अपने परमात्मा को समझे। अच्छे अच्छे महात्मा हुए हैं, वे भी किसी एक मत विशेष को आग्रह देख गए, मत विशेष का आग्रह अपना देने गए, क्योंकि अंत में एक मत हो जाते हैं। पहुंचे पहुंचे एक मत, अन पहुंचे मत और, संतदास घड़ी अर्थ की जुड़े एक ही ठोर। घड़िया माल में अलग अलग होती है, वो गुरुपंथी होती है, परंतु ढूंढती एक ही जगह है। जब ठेठ पहुंच जा तो एक ही ढूंढी, ठेठ परमात्मा पहुंचा फिर मत नहीं रहता। सगुण निर्गुण साकार निराकार के भेद होते हैं, वहां अपनी एक मान्यता को पकड़ कर होते हैं। मान्यता न पकड़े भगवान पर ही छोड़ दे, जो भगवान है वो हमारे है, समग्र भगवान हमारे, सगुण भी वो है, निर्गुण भी वो है, साकार भी वो है, निराकार भी वो है, द्वैत भी वो है, अद्वैत भी वो है, विष्टाद्वैत भी है, शुद्धाद्वैत भी है, शुद्धाद्वैत भी है, वो एक ही परमात्मा है, उस एक ही परमात्मा हमारे एक परमात्मा है। एक ने पूछा तुम क्या करते हो, राम राम करते हैं, एक राम दशरथ बोले, एक राम कठघटू में बोले, एक राम का शगन प्रसारा, एक राम से विषय जरा किस राम के बोलते हो, कब एक राम बोलते हैं, एक राम हो, एक राम कठघटू में बोले, एक राम कठघटू बोले, वही गद्दर बोले, अरे उसी एक राम का शगन प्रसार, वो एक राम से विषय जरा है, एक राम है, मतलब बस एक राम है, दो राम थोड़ी बस राम तो एक ही हुआ, एक ही राम है, वही घटघट बोले, वही घटघट है, उसी का सब कुछ सारा है, वही सबसे ज्यादा है, सब में वही है, सबसे अलग वही है, सबका मालिक वही है, वो एक ही परमात्मा है। ऐसे एक ही परमात्मा का ध्यान चिंतन जब उतरा उड़ा यही में कोई मतभेद नहीं है, किंचित मात्र भी मतभेद इसमें है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, कैसे हो सकता है, एक ही परमात्मा है, क्या मतभेद है इसमें, सब जगह एक परमात्मा, एक ही है परमात्मा, सगुण भी उसको कहते हैं, निर्गुण भी वही उसे, साकार भी वही है, निराकार भी वही है, द्वैत भी वही है, अद्वैत भी वही है, विषाद्वैत भी है, शुद्धाद्वैत भी है। वह एक ही परमात्मा अनेक रूप से प्रकट होते हैं, अनेक रूप से उपासना करने पर होती एक ही, वो एक ही परमात्मा है हमारा। हमारा आत्मा जो सत्ता रूप से है, रूप से है, वो एक ही परमात्मा है। सत्ता परिपूर्ण व्यापक है, सत्ता सब में परिपूर्ण, सब सत्ता एक एक ही परमात्मा हमारा। बहिरंतर से भूता नाम आचरण से, बहिरंतर से भूता नाम, प्राणियों के बाहर वही है, भीतर वही है, और सरासर वही है, दूर से दूर वही है, नजीक नजीक वही है, एक ही परमात्मा है, एक समग्र परमात्मा है। समग्र साकार वही, निराकार वही। देखो ये पृथ्वी है, ये साकार भी है निराकार भी है, जल है साकार भी है निराकार भी है, तेज है साकार भी है निराकार भी है, तीन और चौथा वायु है वो स्पंद और स्पंद दोनों ही है, आकार है जुगज भी है। तो साकार पृथ्वी ये देखने में देखती है साकार पृथ्वी है, और गंध रूप से पृथ्वी है निराकार है। गंध आती है सुगंधी दुर्गंधी, जो गंध आती है गंधवत्व पृथ्वी व्या लक्षण प्रदर्शन क्या है, गंध वायु पृथ्वी है। तो सुगंधी और दुर्गंधी जो गंध आती है वो पृथ्वी है, गंध रूप से निराकार है और इस रूप से साकार है। जल है वो जल ही बद रूप है, भाड़ा भाप है, बर्फ है, ओला है, धुआं है, तरंग है, ये साकार है। और यहाँ अभी जो है यहाँ पर सब चीज वो निराकार है, निराकार भी जल है, साकार भी जल है, सगुण भी जल है, निर्गुण भी जल है, वो जल ये भी है। अरे तेजस तत्व है, लकड़ी में जैसे अग्नि है और अग्नि एक श्रुति हुई है, श्रुति हुई साकार है, और अग्नि में है वो निराकार है, दियाशाली में वो निराकार है, कृष्ण कृष्ण साकार हो जाती है। अग्नि वो एक ही है, वो साकार। जब अग्नि भी दो तरह नहीं है, जल भी दो तरह का नहीं है, पृथ्वी भी दो तरह ही नहीं है, तो भगवान दो तरह थोड़ी है, वही सगुण है, वही निर्गुण है, वही साकार है, वही निराकार है, वही एक है। किसी रूप से वो परमात्मा है, सब में परमात्मा है, सभी परमात्मा है, सब में परमात्मा है, सब परमात्मा में है, ये एक व्यापक है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वत्र मयि पश्यति, इस बात को ध्यान दे तो बड़ी आनंद की बात है। यो माम पश्यति सर्वत्र, जो याद आयो सब में परमात्मा है, सब याद आयो सब ये सब परमात्मा का अंतर्गत है, ये एक ही बात बहुत दाम है। यहाँ पश्यति सर्वत्र, यहाँ वहां पश्यति सर्वत्र, सर्वं सर्वेषु तस्य अहं न प्रणश्यामि ससमे न प्रणश्यामि, मैं उससे अधिक नहीं था, वो मेरे से अधिक नहीं था। यो मां पश्यति सर्वत्र, सब में परमात्मा है। ये भांग पीने वाले होते हैं ना, भांग को घोट करके और सार करके फिर उठक उतर दे, इसे सब संसार को घोट करके यो मां पश्यति सर्वत्र और सर्वंच मयि पश्यति, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वत्र मेरे को देखता है, सबको मेरे में देखे, सब परमात्मा में है, सब में परमात्मा है, ऐसे कोई नारा हो ही नहीं सकता, कैसे नारा होगा। कोई तुम्हें बात कही थी, सर्वभूत स्थित यो माम भजते, तुम्हारा सर्व प्राणियों में जो एक परमात्मा है उसका भजन करे, उसके साथ एकता हो जाए, सर्वथा वर्तमान सर्वथा बताओ तो मेरी नहीं बता पाता। और बढ़िया से बढ़िया ये 32वां श्लोक बताया, आत्मोपमेन सर्वत्र समम प्रसिद्ध। अपने शरीर की उपमा से अपने शरीर में कौन सा अंग है जिसमें पीड़ा बनी हो, ऐसा हो किसी अंग में पीड़ा न हो, उस सब अंगों में शांति हो, ऐसे मात प्राणी में किसी में पीड़ा न हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब रोग रहित हो जाए, निरोग हो जाए, सब सुख हो जाए, किसी को कभी स्वप्न में भी दुख न हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबको मंगल ही मंगल दिखे, हर समय हर जगह एक समान परमात्मा है, समरूप है, समरूप है परमात्मा, एक समरूप है, सब में परिपूर्ण है। जिससे मेहंदी में लाली होती है वो दिखती नहीं, पत्ता भी दिखता आ रहा है, कूट कर परेशान कर हरा हरा दिखता है, पर उसमें लाली होती है। ऐसे परमात्मा सब में है, कुछ लाली दिखती नहीं, पर लगा दे हाथ में बस छिपा दो, सुबह लाली वो लाई तो बैठ जाएगी, उतर जाएगी, बोला लाली निकल जाएगी, धो उसमें वो उतर जाएगा, लाल ऐसे सबके भीतर परमात्मा है। शुद्ध मेहंदी के पात में लाली लखे नहीं जाए, लाली को जान नहीं सकते, लख नहीं सकते, दिखती नहीं, ऐसे परमात्मा सब में परिपूर्ण है, सब में परिपूर्ण है। तो सर्वभूत स्थित यो मां भजते, उसी साथ एकता करते। और आत्मोपमेय न, अपने शरीर की उपमा, जैसे शरीर के किसी अंग में हम पीड़ा नहीं चाहते और सब अंग में पीड़ा रहित हम चाहते हैं, ऐसे सब में सुख हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, किसी को दुख न हो, किसी रोग नहीं, किसी संताप न हो, सबके आनंद मंगल हो रहा है, हरदम आनंद मंगल होता है। सब जगह जो आनंद मंगल है वो परमात्मा का स्वरूप है। सग जब ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जैसी जिसकी भावना तैसो ही फल हो। सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, कोई भला और बुरा नहीं है, ये आगंतुक है, भलाई और बुराई आगंतुक, वो भलाई भलाई भलाई भलाई सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाके जैसी भावना तैसी फल हो, जैसी भावना वैसे ही फल होता है, वो परमात्मा वो एक ही है, सचिदान घन रूप से एक ही परमात्मा है, अनेक रूपों में ये सब वृक्ष है, सब में जड़ एक ही जड़ है, जल सब एक है, जल से ही हरे भरे हैं सब एक जड़, ऐसे सब मिट्टी है, ये जितने दिखते हैं तरह तरह रंग दिखते हैं, सब मिट्टी, मिट्टी के सब कुछ नहीं है, जितने कपड़े हैं, जितने शरीर है, जितने लोग वृक्ष है, दिखते हैं सब मिट्टी है, तरह तरह मकान पड़े हुए सब एक मिट्टी है, मिट्टी लोहा लकड़ी सुनार ईटड़ी पत्थरी है, ये तरह तरह से कर दिए, तरह तरह से पड़ गए, सिवाय लोन चट चट के उनमें पृथ्वी के सिवाय कुछ नहीं, काट है, कहीं लोहा है, कहीं लकड़ी है, कहीं ईट है, कहीं सोना है, कहीं पत्थर है, मिट्टी सब मिट्टी है, एक मिट्टी विचार में कर रही मिट्टी है, एक मिट्टी अनेक तरह दिख रही। ऐसे एक ही परमात्मा अनेक एक हम बहुश्याम, मैं एक ही बहुत रूप से हूँ, ऐसे भगवान अनेक रूप से बन गए। एक ही भगवान अनेक रूप से बन गए, सब में परिपूर्ण है, सम रूप से, शांत रूप से, आनंद घर रूप से, चित रूप से, आनंद रूप से, सद रूप से, परमात्मा ही परमात्मा है। उस परमात्मा को देखे भाई कोई मतभेद हो गई नहीं, मतभेद क्या करे, द्वैत भी वही है, अद्वैत भी वही है, विषादित वही है, शुद्धाद्वित वही है, द्विताद्वित वही है, भेदाभेद वही है, अत्यंत भेदाभेद वही वही परमात्मा ही है, एक ही परमात्मा है। अरे एक पृथ्वी देव के तरु रंग, एक पृथ्वी कई रंग बनी हुई है, एक पृथ्वी ऐसे एक जगह बर्फ दिखता है, कहीं बर्फ दिखता है, कहीं जब बहता है, कहीं बर्फ जम गया है, कहीं कोहरा है, कहीं बदल है, तो कहीं भाप है, एक सभी परमात्मा है, सभी परमात्मा है, सर्वभूत संपूर्ण सिद्ध परमात्मा है, उसके साथ अपनी एकता है, वो परमात्मा है। यो माम पश्यति सर्वत्र और संशय मई पश्यति तस्या न पश्यामि सभी न पश्यति, उसके लिए मैं आदेश नहीं होता, उसके वो मेरे लिए आदेश नहीं होता, मैं उनको देखता हूँ, वो मेरे को देखता है, मैं सब जगह हूँ, सब बने हूँ, सब जगह परमात्मा है। इधर अखिल विश्व में भरा एक तू ही तू, सब संसार बना हुआ, थर थर बना हुआ, वो एक एक परमात्मा ही अनेक रूप से दिख रहे, सब में वही परिपूर्ण है, सब है, शांत है, आनंद घन है, चित घन है, सद घन है, आनंद घन है, सच्चिदानंद है, जहां देखो वही है। आम एव न मत्तो इनत इति बुद्धिन्द्व मंजसा कर्मणा मतसा दृष्ट्या गृहते अन्य इंद्रिय, कर्म से, मन से, वचन से, इंद्रियों से जो ग्रहण किया जो वही है। हम ये वन बतो मैं ही हूँ, वो है इतने बुद्ध मन सब जगह सब रूप में मैं हूँ, द्वैत वही अद्वैत वही निश्चित द्वैत वही द्वैत हेरा फिर वही वही परमात्मा वही है। अनेक रूप से भगत होता है वो परमेश्वर परमात्मा भजन है, उसका भजन करने से सब जगह पुष्टि होती है। यथा तरोर मूल निशीचने न वृक्ष के मूल में जल डालने से, खाद जल देने से तृप्त स्कंद साकार अपसाकार छोटी साकार पत्ती फूल फल सब में तरी पहुंच जाती, और प्राणों को आयाज इन प्राणों को अंदर जल दे देने से सब शरीर में पुष्ट पहुंच जाती है। अरे सरोवर एक भगवान का पूजन करने से सब में तृप्ति हो जाती है। पांडव जब वन में रहते थे तो दुर्योधन विचार रहता था कि ये मर जाए तो प्रसाद हमारा अथवा राज्य जाए, मेरे प्रजाति अंधे हो गए तो इस बार राजगति पर नहीं बैठे तो दूसरा किसका अधिकार तो मेरा ही है, हमें यहां से राज्य चला गया तो ये मर जाए तो हमारा राज्य हो जाए। तो पांडव रहते थे जंगल में, दुर्योधन ने क्या किया, दुर्वासा को दुर्वासा को निमंत्रण दिया, पधारो महाराज भोजन करो, सुबह भोजन तैयार करना, सब तैयार, हजारों शिष्य थे साथ में, एक विश्वविद्यालय था, चलता फिरता विश्वविद्यालय, सुबह भोजन करता शाम तक, शाम को भोजन तैयार करता तो उसे होता नहीं, आधी रात के भोजन हाँ मैं तैयार प्रभु, जब कहे तभी भोजन करा दे, तृप्ति पुरुषों को ताजा भोजन, पूछा के बोलो क्या चाहते हो, ये खुश का बहुत कम दिन हुआ है, दुर्भाषा गुस्से तो कोई नहीं हुए, बहुत जगह था, बहुत कम जगह खुश हुए, बोलो क्या चाहते हो, कि महाराज एक प्रार्थना है, हमारे बड़े भाई हैं युधिष्ठिर महाराज, वे जंगल में रहते हैं, उसे आप अतिथि बनाए, किस बड़े में बने, जब वे सब भोजन कर रहे और द्रौपदी भी भोजन कर रहे, और भोजन करने के बाद आप अतिथि बनाए, ये कृपा हो जाए, ठीक है, उसने कृपा जैसे ठीक हो जाएगा, श्राप दे देंगे खत्म हो जाएगा, द्रौपदी करने के बाद उस दिन कुछ नहीं रहेगा, बहुत से ब्राह्मण साथ में थे तो 80,000 ब्राह्मण रोजाना भोजन कराते, इतना भोजन करते वहां रहते थे दिल्ली में, अब जंगल में जाओ तो कहां से करावे, ब्राह्मण इकट्ठे हो गए, तो धोमे थे, धोमे ऋषि ने कहा तुम सूर्य की उपासना करो, सूर्य गुरु की उपासना करी, उसने सूर्य ने प्रकट होके पात्र दे दिया, इस पात्र में जो कुछ मिल जाओ बना लो, फिर सबसे पीछे भोजन कौन करता है, द्रौपदी करके बात करने सबके बाद में, द्रौपदी जितने भोजन न करे लाखों को कुरों को भोजन खाए जाओ, अक्षय पात्र ऐसी बटली दे दी, इसमें बना दो और भोजन कराते जाओ, जब द्रौपदी भोजन कर रहे तो फिर उस दिन कुछ नहीं रहेगा, दूसरे दिन फिर पढ़ाओ, तो दुर्योधन ने कह दिया कि वे द्रौपदी भोजन कर रहे उसके बाद आप पढ़ाओ, तो हम देखा कि द्रौपदी भोजन कर चुकी है भीतर दृष्टि से, तो जाके क्या जिसर अतिथि आए लाओ, हाँ महाराज ठीक है, हम जाते हैं संध्या करने के लिए, मध्यान्ह की संध्या करके और फिर आएंगे, क्या बहुत अच्छा, जाकर द्रौपदी कहा कि भोजन द्रौपदी का मैं तो भोजन कर सूंगी, तो मैं भोजन कर सूंगी, अब कुछ नहीं, अब कल बनेगा, आज पूर्व बनेगा भाई, तो कैसे करूं, ये भगवान को याद, देखो भगवान के भक्त होते हैं ना वो हरेक में भगवान को याद करते हैं, भगवान को याद किए सटा के भगवान बोलो कि बताओ आप बताओ आप, अरे मेरे भोजन ला गए, द्रौपदी ने कहा महाराज पधारो, अरे पधारो नहीं भोजन लाओ, कि भोजन के चक्कर में तुम पड़े ही पहले से, भोजन होता तो आप उत्तर भी जो देते कि बातें मत बनाओ, खुद समाप्त रहे भाई, मैं थका हुआ हूँ उसे भूख लगी है, पहले भोजन पच पच बात कर नहीं, महाराज भोजन होता तो आपको तकलीफ नहीं थी, भोजन है नहीं, चल लाओ दगिला दगिला, उसमें मैंने पत्ता खुद ले पत्ते ढूंढे पता कोई अंश रह गया भोजन का, वो लेकर डगाड़ ली उड़ा लो रश्म बोलो तो पंते गा दो लो सदे जाओ भाई जाओ महाराज भी कर रहे संध्या, संध्या में अगमर्षण मंत्र होता है, उस लगा जाके और वहां नदी में खड़े हुए ऐसे लगा दे। अब ऐसे ले जा हथौड़ी हाथ उठा गए सब पेट भर गए सब क्या है तुम्हारी दशा वही हमारी दशा हमारी तुम्हारी दशा है कि भागू यहां से। दुर्वासा ने कहा कि भक्तों से मेरे काम पड़ा मैं गया था अम्बरीश के पास तो अम्बरीश जी महाराज मैंने किया खोद तो पारण कर दिया हमारे साथ निमंत्रण से एक करके ब्राह्मण को और पहले ही भोजन कर दिया। अम्बरीश ने पूछा ब्राह्मणों से महाराज द्वादशी खत्म हो रही है और ब्राह्मण आए नहीं है अब क्या करें। कहते हैं आसमन ले लो तुम सीधा आसमन लो पारण हो गया। ये पता लगा तो उसे पारण कर दिया क्रोध किया बेटा उखाड़ी मर गए को हाथ जोड़े खड़ा मरा। कहते तुम सिद्ध अच्छा पुरुष नहीं है ब्राह्मण को निमंत्रण देख ले पहले भोजन कर लेता है कहीं पहले पार कर दिया। जो निर्जल बर करते हैं या कुछ भी नहीं लेते उसे तह तुझे दर से पार हो जाता है और भोजन करना किया नहीं पहले भोजन कर दिया हमारे को निमंत्रण दे करके ब्राह्मण को निमंत्रण दे ब्राह्मण से पहले भोजन कर दिया इस वास्ते हमें भक्त नहीं है कृत्या पैर मर उसको कृत्या वो हाथ जोड़े खड़े मारा। अब हाथ जोड़े कैसे मारे कृत्या कृत्या वहां से मोड़ दी उसने पीछे चला सुदर्शन सुदर्शन ने कृत्या का तो कृत्य कर दिया था कृत्य का अधिकृत्य कर दिया खत्म कर दिया पड़ा पैसा है। अब भागे गए भागते भागते मैं माजी के पास शिव शिव जी के पास सब के सब गए गए गए भगवान के पास गए महाराज चक्र मेरा नहीं है भाई मैंने चक्र सुदर्शन दे रखा ये मेरे हाथ की बात नहीं है अब चक्र मेरा नहीं है अब चक्र सुदर्शन का है उसके पग पड़ो तो छुटकारा हो सकता है हमारे पास बात नहीं उपाय नहीं मैंने दे दिया उसकी रक्षा कर ली है। 12 महीने बीत गया वो हाथ जुड़ी हुआ है ऋषि को तकलीफ हो रही है क्या करो ऋषि अपने लगना हो तकलीफ अमृत थोड़े दूर दे रहा है बिना कसूर मार दो इस जागर पड़ा रक्षा करो। उसने कहा चंद्र शस्त्र शुरू से महाराज ब्राह्मण की रक्षा करो ब्राह्मण बचाओ अच्छी बात है तुम्हारी रक्षा के लिए हम कर रहे हो हमारे क्या होता है। तो डरे उस दिन डरे हुए थे कि भगवान का काम पड़ा है और ये भी भगवान के भक्त है अब खाएंगे क्या देखो नौ तो भरे हुए हैं खास सहते नहीं कुछ भी ऐसे अब भोजन करो सब देखे एक एक सब में यही बीती तो भाग हो गया जागर पूछा घाट वाले नौका वाले पूछा शी सभी महाराज या संध्या करते करते ही भाग आदर कहा महाराज भाग गए कैसे आवेदन करें। किसी ने ये नहीं पूछा कि महाराज 10,000 ऋषियों को बुला रहे हो वो भोजन कराने लेंगे रे एक दाना नहीं घर में दाना भी क्या भोजन कराओगे वो इतने निश्चिंत है भगवान कहते बुलाओ तो अपन बुलाओ ना लगाओ भगत क्या खिलाएंगे। भीमसेन था ना वो बोलता था भीमसेन बोल देता है भीमसेन बोलता सब ये बुलाते हैं तो बुला लो अरे तुम खिलाओगे क्या किसी के मन में नहीं आया क्या खिलाओगे बुलाते बुलाओ बुलाओ छुप आ गए आगे ही नहीं पेट भरा हुआ तो खाएंगे क्या, कितने। तो इस तरह से महाराज भगवान को कहे जो बात आप अतरे, जैसे छोटा बालक माँ से जाए कह देता है, अपने जो मन में आए बात माँ सुन सुन पल्ला पकड़ दे सुन सुन। अरे क्या कर रहे, सुनो भाई बात सुना। वहां गया वो सुर मिला, सुर मिला बात वहां गया वो सुर मिला, सुन बात सुन भाई बात सुन। अच्छा भाई सुना रहे ऐसे भक्त के काम पड़ता भगवान से कहते आप जानो। ठाकुर जी के भोग लगाते पांडवों के जब रसोई बन जाती तैयारी हो जाती भगवान के भोग लगाओ फिर अपने पाएंगे। तो बारी आई उनकी मेरे भीमसेन की, आज ठाकुर जी को तुम बुलाओ बुलाएंगे भोजन बन गया सब तैयारी बुलाते से ठहर उठे भोजन तैयार हो जाओ पूरा भरो भरो पर सब पर तैयार कर दो बुला लो। बड़ी गदा लेके फेंकी ऊपर फेंक कर दरवाजे में डाला, अब पकड़ो नहीं तो उसे फूल जाएगा छूट हो जाएगा। भगवान पट पकड़ गए तो भोजन करो ये निमंत्रण है, भगवान का निमंत्रण है ये। भीम से निमंत्रण देता है आपको बुलाया भोजन के लिए, अब भोजन करो पट बुलाया अब भोजन करो भगवान को। अब देरी को कौन करे कौन कहे, अब खोपड़ी बिगड़ जाएगी बचा रहता हूँ तो भगवान गदा पकड़ रहे भोजन करो मैं। ये काम है खास काम है ऐसा था भीमसेन, उस भीमसेन ही नहीं बोला, कम से कम ये तो बोले थे महाराज बुला रहे और सबको ऋषियों को भोजन एक एक ब्राह्मण भोजन इतना है नहीं, ये हजारों को बुला रहे हो बुलाओ अपने क्या है भगवान क्या बुलाओ वहां बुलाओ कहीं नहीं खावने दाना ही नहीं है एक दाना नहीं है सब। तो जो भगवान के भक्त भगवान पर भगवता के भगत भगवान खड़ा सुन भाई भगत का बुरा जो चाहे कतल हो जाई भेना को छोड़ देखी छोड़ बली पर आया प्रहलाद भगत ने राम नाम गुण गाया जब किया असुराति को बलिया दुख गाया पहला जब जाम कराम नहीं घबराया हरि दुष्ट खाल का गलो खाई हरि चीर दुष्ट को खाल का गलो खाई खाल का गलो खाई भगतों का बुरा जो सहे कतल हो जाई। इतना था इनगुण से खाल कागल खाई रावण के दर शीश बुझा दी बीच जा बड़ी खाया उनके जो छोटे भक्त विष्णु भाया सुस्त दुष्ट को सर राम जी गाया रावण निकाल नहीं ना मार जाए बुराई दस भक्तों का पूरा रूप से कदम हो जाए। भगवान के भगत तो भगवान पर निश्चिंत रहते हैं यो माम पश्चित सर्वत्र सर्वज मई पश्चिमी तस्यामी सस्मी यो माम पश्चित भगवान है भगवान है भगवान सब में भगवान सब में भगवान यो माम पश्चित सर्वत्र यो माम पश्चित सर्वत्र यो माम पश्चित सर्वत्र सर्वज मई ये सब परमात्मा में सब में परमात्मा है सब में परमात्मा परमात्मा में सब है ऐसी परिभाषा भगवान की हरे जगह मिलेगी नहीं। सब में भगवान सब में भगवान है सब ये भगवान के अंतर्गत है सब मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष जो कुछ है सब उस एक और बहुत एक ही अनेक रूप से हुए तो ही परमात्मा सब में है। सर्वभूत स्थिति योगाम भजित एक सर्वथा वर्तमानों पर सहयोगी वही वर्तमान भगवान वही है वो है कहाँ कहाँ है उसे दिल है ही दूरी कोई यो माँ बचित सर्वत्र सब जगह भगवान सर्वन सब वही प्रति सबको भगवान में देखे भगवान को सब में देखे सबको भगवान में देखे एक परमात्मा परिपूर्ण सम शांत परिपूर्ण है एक समाज ही से परमात्मा परिपूर्ण मस्त हो जाए इसमें सर्वभूत स्थिति यो मजत्य सर्वता वर्तमान सही आत्मोपमेन सर्वत जैसे शरीर में सब जगह आप सुख चाहते हो जगह दुख नहीं चाहते भूत से भोजन करते हुए जीव कट जाए दांतों से तो दांतों को तोड़ोगे दांतों ने गलती करी जीव कट दिया जीव को तोड़ दांतों ने तो एक बीज दो बीज हो जाए भाई भाई लग जाएगा एक दांत के पूरे दांत अपन बड़ी हुई है जीव के दांत को तोड़ तो वहां पीड़ बहुत हो जाएगी पीड़ बढ़ेगी कोई किसी को मारे तो भाई पीड़ बढ़ेगी यो माम पशति सर्वत्र सर्वंच मई पशति सब जगह भगवान को दिखे अब इसे मतभेद कैसे हो बताओ भेद कैसे हो सब जगह आप हो आप ही हो आप ही हो इस अखिल विश्व में भरा एक तो ही तो तू ही तू ही तो ही तुम्हें याद मन आवे रे दर्द में माता पिता भाई सुत बंधु भेड़ प्रिया भग जावे रे दर्द में तुम्हें तुम्हें याद मन आवे आप याद आप आप मस्त हो जाए सब जगह भगवान हो देखे भाइयों बहनों बार बार मौका नहीं मिलेगा ये मौका मिल गया है मां पश्चिम सर्वत्र आत्मभूमि सर्वत्र समम पश्चिम सहयोगी परमो मत सब योग श्रेष्ठ योगी है वो परम योगी है श्रेष्ठ योगी सबसे श्रेष्ठ योगी उत्तम योगी सब में भगवान को देखते भगवान को सब में देखते सब में भगवान को सब में अब भगवान के सिवाय कोई चीज रही नहीं कपड़े को देगा तड़े पेटे सूत ही सूत है तड़े में हुई है पेटे में हुई है भीतर बाहर भीतर सब जगह भगवान ही भगवान है सब संसार में परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है सब शांत रूप शांत रूप से सब में मस्त देख भगवान देख देख कर राजी हो जाए आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्य सुखम वीवा दुखम सहयोगी परम मत वो परम योगी है श्रेष्ठ योगी है सबसे श्रेष्ठ योगी मस्त हो जा रहा है वाह प्रभु वाह क्या रूप धारण किया कैसे कैसे रूप से कैसे कैसे किस समय प्रगत होते हो जो सामना हुए मनुष्य आवे पशु रूप से आवे पक्षी रूप से आवे पत्थर रूप से आवे वृक्ष रूप से आवे मकान रूप से आवे वाह प्रभु वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह गंदगी आवे दुर्गंध आए नाक फटे जैसी दुर्गंध आवे वाह प्रभु वाह क्या रूप धारण किया आपने सुगंधी कहीं दुर्गंधी कहीं अच्छा कहीं मंदार कहीं पत्थर कहीं मनुष्य अजब रूप है आप अजब अनंत रूप आपके गिन नहीं सकते कितने भगवान के रूप है कोई गहने करे गहने का क्यों कर सकता है अनंत है अपार है असीम है अनंत है अनंत अनंत अनंत अनंत अनंत अनंत अनंत अनाद अनंत बच्चा तुम्हारी मध्यांत मंतव्य अनंत बाम सही सूचने पश्चा दीप्त उतार स्वतः दशा विष्णु अनंत दया बापि मंत्र एक आप हो फिर आप मस्त हो जाए सजनो कैसे कितनी सुगम बात कितनी सर कुछ तो तैयारी कुछ नहीं करनी है जो देखा आप हो आप सबसे बढ़िया सहयोगी परम मत परम योगी है जितने योगी है उनमें सब में परम योगी सर्वोत्कृष्ट योगी सहयोगी परम मत सब जगह मस्ती है एकदम मस्त रहे मस्ती सायु है युद्ध हुए तो भी परमात्मा शांति में तो परमात्मा आनंद में तो परमात्मा लड़ाई में तो परमात्मा कदित भीणा नाद करी दबी जाए तुम कहीं मैं बने आए कहीं रो रहे थे वाह प्रभु वाह क्या क्या रूप दान किया आपने कैसे कैसे रूप से आप प्रकट होते हो कैसे आप विराजमान हो भगवान को देख देख खुश हो गए तय तय रूप देख महाराज कभी स्वप्न में ही विचार नहीं कैसे रूप धारण करोगे आप वृक्षों के रूप से पक्षों के रूप से पक्षों के रूप से मनुष्यों के रूप से सावर रूप से जंगम रूप से गंदे रूप से अच्छे रूप से सुगंधी रूप से दुर्गंधी रूप से बढ़िया से बढ़िया घटिया क्या क्या रूप वाह वाह यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं स्वयं पश्यति सर्वभूत स्थित यो माम पश्यति सर्वथा वर्तमान आदमी सर्वत्र सर्वं पश्य योजना सुगम वायु बात को तीस इकतीस बत्तीस छत्तीस उन्तीस में सर्वभूत आत्मान सर्वभूतानि आत्मनि ईक्षते योग्यो तो आत्मा सर्वत्र समदर्शना सर्वत्र समदर्शना समरूप से देखे परमात्मा को समरूप से परिपूर्ण आप सर्वत्र समदर्शना सब देखे समरूप से कैसी बोझ की बात है कितने आनंद की बात है कितने उत्साह की बात है कितनी बढ़िया बात है कितनी सुगम है कुछ श्रृंगार करना नहीं पड़े कुछ पुष्प माला सुनना नहीं पड़े कोई पूजा करना नहीं पड़े और सब हो जाए और सबसे श्रेष्ठ अरे सबसे सुगम अरे सबके लिए सुलभ जाट गुजो बुजुर्ग भजोर भावे भजो अहिर तुझसे रघु बनाओ मैं सब का उगा शीर खुल्लम खुल्ला किसी कोई बाधा नहीं सब जगह सब में सब जगह आप ही आप प्रभो प्रभो प्रभो आप ही आप ही आप आप ही आप ऐसे भगवान को देखे आप सब जगह परमात्मा को परिपूर्ण देखे सम रूप से शांत रूप से धन रूप से आनंद रूप से चिंत रूप से प्रभु रूप से भगवान को देखे वाह प्रभु वाह प्रभु वाह क्या क्या रूप धारण किया आपने कैसे कैसे रूप धारण किए कैसे कैसे आप बने ऐसे भगवान को देखता रहे मस्त होता रहे कितनी सुगम बात कोई तैयारी करी नहीं कोई विद्वत्ता नहीं कोई पढ़ाई नहीं कोई वस्तुआ नहीं कुछ तैयारी नहीं कुछ करना नहीं मैं नमस्कार करता हे वाघ बोले मेरे धन नमस्कार वाघ वाणी से नमस्कार करता है प्रभो प्रभो प्रभो प्रभो प्रभो प्रभो वाह प्रभो वाह क्या उदाहरण किया कैसे उदाहरण किया क्या क्या कैसे आप बन गए किस जैसे बन गए एक परमात्मा को लेके सब जगह कैसे कैसे रूप धारण किया मस्त हो जाए अपना मौत हो जाए क्या क्या रूप धारण किए कैसे कैसे आप बने हैं क्या क्या आपका रूप है कैसे सुन रहे वाह प्रभु वाह प्रभु वाह आनंद घन सिद्ध घन सद घन आनंद घन परिपूर्ण रूप से सम रूप से शांत रूप से घन रूप से परिपूर्ण रूप से विराजमान है, सब अंग रूप से विराजमान है, हरदम भगवान को देखता रहे, हरदम रात दिन सुबह शाम जब कभी मिलो सभी देखो, तभी देखो सभी देखो, एक कितनी बढ़िया चीज है ऐसा योगी परमो मत, योगियों में परम योगी, सहयोगी परमो मत, परम योगी श्रेष्ठ योगी सबसे सर्वभूत स्थितियों और आत्मोपमेन सर्वत्र समम प्रसिद्ध योगी सम रूप से सुमान को क्या मतभेद होगा बताओ, इस मतभेद क्या हो? सोचे प्रभु देखे मत भेद क्या होगा, तू ही है तू ही है तू ही, सब जगह सब रूपा में एक तू ही तू परिपूर्ण हो रहा, कैसा विलक्षण प्रभु है, कैसा विलक्षण रूप है, रूप का भी अंत नहीं, मौज भी अंत नहीं है, मौज ही मौज हरदम वाह प्रभु वाह, क्या स्वरूप धारण किया है, कैसे कैसे रूप धारण किए, कैसे कैसे आप बने हो, ऐसे देखता जाए खुश होता जाए प्रसन्न होता जाए मस्त हो जाए। अनेक मुनि थे, अनेक मुनि रामाश्वमेध में एक कथा आती है, राम जी ने पद्म पुराण पाताल खंड में रामाश्वमेध है, राम जी ने घोड़ा छोड़ा, घोड़ा उसके शत्रुघ्न साथ में थे, भरत का बेटा पुष्कर साथ में था और सब साथ में थे, भाइयों में से एक शत्रुघ्न लक्ष्मण जी और सब पीछे भरत जी घोड़े के पीछे पीछे, घोड़ा सत्संग सारी घूमा खुशी आवे जावे, पहुंचते पहुंचते पहुंचते महाराज देश में कई औषधाई हुई, क्यों ने पकड़ा लड़ाई करी छुड़ाया लिया, भेड़ देकर पहुंचो राम जी युद्ध कर रहे हैं, एक अरण्य मुनि थे, अरण्य मुनि जंगल में रहते थे भजन करते थे, बालक पर से चटके लगी राम जी का नाम लेना, भगवान भगवान राम जी से बढ़कर कोई है ही नहीं, राम राम जपते भजन करते, इधर से देखा बूढ़े हो चुके बालक पुरुष, बाद में भी जैसे राम रामायण सुनी रामायण सब कल सुनी, वैसे राम जी का ध्यान करे साहब नाम जप करे, देखा कि घोड़ा आया है राजा है, कहते राजा में कर नहीं है, राजा में कर क्यों जी करे, क्यों तेन दुख देवे, फिर देवे राम राम राम करने से कल्याण हो जाए, क्यों जी करे, कोई सलाह देने वाला नहीं, इनको अक्ल देने वाले नहीं, कोई समझाने वाले नहीं है, ऐसे कर देंगे हनुमान जी शत्रुघ्न जी सभा कर रहे, क्या महाराज के राजा का देखो अकल निकले है, जी करे है जी करे क्या फायदा, देखो राम राम राम राम राम राम करे कल्याण हो जाए निहाल हो जाए, अब राम राम करो कुछ जी करना कुछ करना, एक राम जी का नाम होता सब सकते कल्याण, क्यों जी करे, करे महाराज राम जी करते हैं जी के अयोध्या में, और ये हनुमान जी है ये सुनो, अच्छा हनुमान जी आए, अब बाबा वाह खुश प्रसन्न हो गए, राम जी राम जी वहां दीक्षा ली है, दीक्षा दे करके यज्ञ में बैठे हैं, मैंने शराब बांधी हुई है और यज्ञ से बाहर जा नहीं सकते हैं, वहां विराजमान है, मैं तो वहां जाऊंगा भाई, अब भगवान मैं तो मिलूंगा भगवान से मिलूंगा, हनुमान जी ने देखा वो कहां जाएगा कैसे जाएगा, ठीक है महाराज पता रहो कोई मेला में बदल था पंडाल बना हुआ, उसके सामने राम जी, सामने विराम जी है, छोटा मंडा आगे पीछे। वो गए राम जी के पास में, राम जी ने देखा अरण्य बन जाए, ऋषि आ गए, बड़े खुश हुए, भगवान ने आनंद मनाया, सिंहासन विराजमान किया, बड़ा खुशी, बड़े आनंद मनाए, लाकर विराजमान किया, चरण धोए, कहे देखो देखो देखो लोगो, राम जी मेरा चरण धो रहे हैं, राम जी मेरा पूजन कर रहे हैं, राम जी मेरा सत्कार कर रहे हैं, खुशी हो गए, बस मस्त हो गए। देखो देखो देखो तुम देखो सही, भगवान राम जी खुद मेरा चरण धो रहे हैं, देखो मेरे नमस्कार कर रहे हैं, देखो मेरा पूजन कर रहे हैं, देखो समाप्त हो गए भाई। मैं आनंद आनंद में प्राण छोड़ दिया अदृष्ट क्रिया करो, राम जी के सामने वही श्री रामायण कही, शत्रुघ्न जी और पूछी महाराज रामायण कौन राम जी है कैसे है, पता रामायण कहने लगे, रामायण कही सब फैल, रामायण कही फैल गए राम जी के पास। रामायण में उत्तरकांड नहीं है, उसमें छह कांड आते हैं, तिथियों का वर्णन किया, अमुक तिथि ले गए, अमुक तिथि वहां गए, अमुक तिथि आय लाभ जा गया, अमुक तिथि का अर्पित ला गया, अमुक तिथि का ये काम किया, वह तिथि का ये किया, तिथियों का वर्णन खूब, सब जितने का हुआ युद्ध तदरी में हुआ है, तदरी पैदा किया, वह तिथि ये बजाय, वह तिथि वो बजाय, सब रामायण सुनी, मैंने बाद में जिस रामायण सुनी है, और वहां कहा तुम भजन करो, यहाँ ही आ जाएंगे, भगवान का घोड़ा छोड़ेंगे, वे जिग करेंगे, उस जिग में आएंगे, वे ऋषि आएंगे, उसमें दर्शन करना आप भगवान जैसे, अब वही दिन आ गया, आप आ गए, हनुमान जी से मिले, शत्रुघ्न से मिले, भरतपुर पुष्कर साहब से मिले, सबसे मिले, अब भाई मैं तो जाऊंगा राम जी को जाऊंगा, हनुमान जी ने उठा कर पहुंचा, बाबा कब जाते कितना देर लगती, हम जो क्या पूछा चटा गया, तो इसलिए खुश हो गए। यूं अगर कई हाथ लग जाए, आप इतने सुनते हो, ये मेरी बात हाथ लग जाए, कहीं आत्मोपमेन सर्वत्र सर्वपश्चित योजना सुखों युवा दुखों सहयोगी परमो माता, हर भजना करने में लग जाए, बस हर नाम भगवान का चिंतन करे, नाम जप करे, कीर्तन करे, मस्त हो जाए, वाह प्रभु वाह, वाह प्रभु वाह, कैसे आप हो, कैसे आप धूम धारण किए, क्या रूप है, अर्णक मुनि किधर है, पहले तो कहते थे ये कि देखो राजा को कोई अक्ल देने वाला नहीं है, राम राम करे क्यों जी करे, क्यों करे, राम राम करने से कल्याण हो जाए, ईश्वर क्यों राम राम राम राम करे, राम नाम राम के समान नाम नहीं कोई, राम नाम से ही कल्याण हो जाए, इस नाम का जप करे, उसे बताए राम जी करते हैं जी गए तो जाऊंगा मैं, अब तो मिलूंगा मैं इस तरह से हो जाए, भगवान के भजन में लग जाए, खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, आत्मा को मेरे सर्वत्र यो माम पश्चित सर्वत्र सर्वन से मैं सर्वभूत स्थित यो माम भजन एक तो वाजता सर्वथा वर्तमानों की सहयोगी मई वर्ता थे, आत्मा को मेरे सर्वत्र ये तीन शास्त्र हो गए 29, 30, 31, 32 बस देखे भगवान, सब में भगवान है, सब में भगवान है, सब भी भगवान में, सब भगवान में, सब भगवान में, सब के पूर्ण परिवार है, सब भी प्यार है, खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, हरदम हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, भगवान का भजन करे, चिंतन करता रहे भगवान का, कैसी मौज की बात है, सीधी सरल बात है भाई, सब भगवान है अनेक रूप से। यो माम पश्यति सर्वत्र, यो माम पश्यति सर्वत्र, यो माम पश्यति सर्वत्र, और सर्वस्य मयि पश्यति, सर्वस्य मयि पश्यति, यो माम पश्यति सर्वत्र। भांग पीने वाले हैं, भांग तांबे रे लूटे में घोटते हैं, हम भांग पहले सिजोते हैं, फिर पीसते हैं, फिर छानते हैं, फिर तो बच गया। यो माम पश्यति सर्वत्र और सर्वं से मयि पश्यति, सर्वं से यो माम पश्यति सर्वत्र और सर्वं से मयि पश्यति, सर्वं से मयि पश्यति, यो माम पश्यति सर्वत्र। सब में भगवान को देखे, सब को भगवान में देखे, सबको भगवान में देखे, सबको और भगवान को सब में देखे, सबको भगवान में देखे, भगवान में सब को, सबको भगवान, ऐसे प्रेम मस नशा ऐसा कर दिया जैसा अंधा धुंध, घर का जाना मर गया आप गए आनंद, घर का जाना मर गया आप गया नशा, ये नशा पी गया। राम नाम का नशा सर गया, नशा सर गया, बस मस्ती सर गया, मस्ती मतभेद कहाँ ठहरे बचा, कहाँ जाए मतभेद क्या मस्ती, सब जो हो ये हो है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, एक तू ही है, कितने कितने रूपों में, कैसे कैसे रूपों में है, हम कुछ कह नहीं सकते, वर्णन कर नहीं सकते, हमारे पास सामग्री नहीं है, नहीं है, किस सामग्री से कैसे पावे, सब तो ही तो ही तो ही तो ही तो ही तो ही तो ही, भगवान को सब जगह देखे, सर्वं से मयि से तस्याहं परिश्रम सत्य मेरे परिश्रति, भगवान अपना भजन करे सब जगह जगह, भगवान के भगवान, ये चार श्लोक है ना, सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते यो भूतात्मा सर्वत्र संदर्शन, यो माम पश्यति सर्वत्र श्रवण से मयि पश्यति तस्याहं न परिश्रामि श्रमेण पश्यति, सर्वभूत स्थिति यो माम भजत्येकत्वमाश्रितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स्वयमेव वर्तते आत्मोपमेय सर्वत्र समं पश्यति योजना सहं वा इति वादो स यो हि परमो मतः। कैसी मोटी बात है, सब जगह हुए हुए तू ही तू ही, समय हो गए भाई, कहीं कर देख तो 33 मिनट हो गया, 30 32 क्या है, भगवान नहीं भगवान बोले तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2055 7 नवंबर 1998 को सायं लगभग 3:30 बजे से भीनासर धोरा बीकानेर में हुआ। राम।